الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان، خواي پروردگار لقرآن پیروزا كيدا بنچيني چي داناوو راستي چي خستو ترويها ملايك اوش كبريتي لا آيتي لا إكراه في الدين، آيتي لا إكراه في الدين، واتا لدين دا زوري كردنية بو مانای خلق بزور نابه بکری به مسلمان. هر کس دیویت بجولکی بمینه تو، اوش دیوی بگاوری و نصرانی بمینه تو، اوش که دیوی مسلمان بیت. دین بو اونه هاتوا بزوری بچسپندره لسر خلق و زورم لی خلق بکری به مسلمان. انسان لإسلام هل بجاردن دا اختیاری هیا بلام کم اختیار. خواهی پروردگار لقرآن پیروزه که ده بو من باز دکا لسورت انسان ده فرمه انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پیش او ده فرمه هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اي سردمیگ نهاد بسر انسان ده که او انسان لم يكن شيئا مذكورا، او انسان هر نبو لوجود اجدانبو. هر یچگل ایمه اگر صد سال پیش استای خوی لیک بداته و پیموایه یک کس نیه که وجودی هبو بید، که باسیشی هبو بید، صد سال پیش استا هیچ من لوی نبو بین. خوای پروردگار لنبو و درستی کردید انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ایم انسان من درست کرد لنبو و لچی درست من کرد؟ لنطفه اک، لدلوپ آوک، امشاج که اخلاط و تیکل دبه، آوی پیاو آفرت که تیکل دبیت، انسانی چی گوری فجعلناه سمیعا بصیرا، انسانی چی بی سر و بینای لی دروس کر. خوای پروردگار بوی بود در که عظمتی خوا، بود در که خالقی تو خوای گوری که توی دروس کرد ولشتی چی زور بچوک، او انسان عاقلا بینرا بینایا بی سری لی دروس کرد و بتوانای خوای گوری توی دروس کرد. که درستی کردید او جارچی برالای کردید وکو آجل نخیر. انا هدیناه السبیل، دوای درست کردنیش رزق و روزیشی ددین او جار رنمائیشی دکین بو سر ریگای راست. فجعلناه سمیعا بصیرا لسرتا، خوای گور بیستنو بینینی داویته بوی بو خود بزانی چه باش و چه خرابه، ببیستی چشتیک قازانج و چشتیک زرره، او جا خواهی گوره بوش لیه نگراوه. انا هدیناه السبیل، ایم خواهی گوره ده فرمه هدایت من داو رنمائی انسان من کردوه بو سبیلی بهشت، بو سبیلو ریبازی بختوری، بو ریبازی سعادتو بختوری دنیا و قیامت. او جا انسان بو خوی مخیره کام رگای حل دب جیرت، اما شاکرن یا رگای سپاس گزاری خوای گوره حال دبجیره و شکری خواه دکاو لسر او رگای بردوام دروات، و اما کفورا یا کسیک دبی او انسان که خوای خوی ناناسیتو واز لخوای خوی دینیتو لرگای خوا پرستی لاده دا و کفرانی خواده که سپلده بی برانبر نعمتکانی خوای پروردگار انسان هر دو چیانی هیا او جا پروردگار من که اختیاری داویتی لدنیا مانای اوانیا عاقبتو نتیجه هر دو رگا کش وکو یک بی اوی که شکران بجیر بیتو مسلمان بیتو خوا پرست بی لگل او کسی که کافر بی بخوای خالقی خویو بی وفا بی برانبر خوای پروردگار نخیر دفرمی اینا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ايما امادمان كردو بلان بو او كساني ككفر هل دبجيرن چي من بو اماده كردون سلاسل زنجير من بو اماده كردون كلا دستو بي اند بستريو د زنجير پيش ذكرين واغلالا وكوتو زنجير اچ من بو گردن ياندانا وكدستو بي ان لمليان د بستريتوا وسعيرا و آگری جهنمیش من بودن آوا که دیان بستین و فریان دادین ناو آگری جهنم پناه بخوا. که وقت این مسلمان تیبگ کاتگ ل دنیا دخوا مخیری کردید. راست بوده نیوز نکید. دتوانی نیکید. دتوانی مسلمان نبید. دتوانی خوا پرز نبید. دتوانی کفر بکی و بد روشتی بکی. بلام عاقبتی آوت کوتو زنجیری ناو آگری جهنم خواب من پارزه. ام دو آیتی که باسم کرد آیتی یکم کلا اکراه فی الدین لدین دا زورینی بله بزور خلق ناکره با مسلمان لسردمی پیغمبری خواد علیه الصلاة والسلام خلکانک بجولکیتی مانوا خلکانک بنصرانی و بگاوریتی مانوا نجبون با مسلمان پیغمبریش بزور داوائی نکردن ببن با مسلمان باشه او دمان گینه بچی چه لوش تفهم بکین و چونی تی بگین لو حقیقت و راستیا لو راستیا او بگین که بخلچی نوتری مسلمان به بخلچی نلین با اخلاق من جوان به بخلچی نلین با روشتت هبیت بخلچی نلین دست پاک به بخلچی نلین خود لآگری جهنم بپاریزا هنده کس او آیتا یا بغلط لی حالی بوا یا دیوه بغلط بو خلچی تفسیری بکاو بو مرامی خوی بکاری بینید او تا دبینین کسانی چی بناو نوسر نک تنها رازینین باوی که زوری لدین دانه بی رازیجنین باوی که انسان مسلمانیش بی لغیری مزگو تو مالی خوا لمالی خوا مسلمان با بلام کچوی تا زنکو اسلام نیا لزنکو کچوی تا دائره اسلام لدائره نیا او ته چګل جری دکان ل روزنامه کان ک تازه نو سراوه نو سرکی بلا مو گرینګ نی تاو کو ناوی بینین و نه روزنامه کش قیمتي هیکا باز بکره بلام سیری او قسانب کن ک نو سری او روزنامه نو سیویتی بنا او روزنامه نو سی چی روشن بیر که هولو ته کو شانی بو اوه گلی کورد بر او روشن بیری برت دلیل خور اول میجه خلق دست برداری بهشتي او دنیا بون لروج آوا وازیان لبهشتی قیامت هنا و بهشتی چی وازیان لهنا و ایشی بونا کن با قیامت و بیر لو بختواری دکن و کدشت لم دنیا بدست بهنن تنها بیریان لواه کل لم دنیا که ایمی تداين لیر بهشت بدست بهنن لیر قصریان هبی و دنیایان خوش به که وقت بو ایم جوان کین ل شونه چتر ده هر دل بوچی آوان پیش دکونو ایم نه بوچی روز آوا کافرکان پیش کوتون بلام ایم پیش ناکوین چون که اوان آینیان لدولت جیا کردو تاو ایم نا اوان عاقل بون اوان آینیان لدولت جیا کردو بلام ایم نا بوی اوان پیش کوتو ایم دوا کوتین آخر جیا کردنوی آین لدولت هنگاوی یکم بو بنیتنانی کوملگای چی دجمرجی جیان دوست کوملگای لگوران دو درباز بو لزندانی تنجی رابردوی تاریک یکم هنگاو وازهنان لدین و جیا کرنوی دین لجیانی روزانه خلچی او روشن بیرکان من که داواد کنو دنوسن بو اوی او خلکا واز لدینی خوای پروردگار بیند لجه اشتر داداله بو مانای کاروباری دنیا لهی دین جیا بکینوا کاروباری دنیا لدین با جیا بکینوا نزانکو دز بخات ایشو کاری مزگو توا نمز گوتیش پروگرامی زنکو دز نشان بکات هر یک سر بخو بیت که هاتی تمز گوت نویش بکو مسلمان با که چوی تزانکو اسلام نامینه و بیدین با و هر وها که خریچی کرین و فروشتن بوید و خریچی کسابت بوید حرام دخوید ربا بکردینید ربا و سوخور دبید غش و خیانت را خلق دکید که چوی تدر و جاده سیری ناموسی خلق دکید اوانه هیچی مشکلن یا دین بس لمزگود به که من دالکان من چون زنکو دین نبه بمیند غرب بوی پیش کوتوا که دینیان لجیانی آدمی زاد و جیانی خویان جا کرده و مسلمانان کم تن باورازین اگر وابزانی اسلامتی تو تنها اوی لمزگود خواب ناسید او والله مجدی جهنم بخود بده علیره ولا نو مزگوتوا که وابزانید اسلام بس لمزگود داده تویو لبازار اسلام دناوه پید بله او حلال بیکو او کسابت حرام میکا لزانکو ناتوه پید بله تیکلی کچو کر خراب و خطر و ریاب هندیک برنامه و هندیک ماده و درس هی لوانه زیان لدین کد بدا و ریایبه والله برای من واز لإسلام بینا مزگو تکشف بجیبی الله بخوای پروردگار خوای گور محتاجی تنها او نوی جیتونی که تنها لمزگو تو لمالی خواد خواب ناسید مسلمانان او جوره بنا روشن بیرانا او جوره نسین او پینوس قلمانا والله سرتا بریتیه لخیانت کردن لو گلا بریتیه لبهیلاک بردنی او گلو او ولاته چون کچاک بزانن برو پیشچون و پیشکوتنی ایمه بو نابیت لإسلام خومن دارنین چون جلگ لبر خومن دکینوا نکفر سببی پیشکوتنه نا اسلامش سببی دوا کوتنی مسلمانانا خوزر ولاتی کافر هیو لبرسان پشتیان شکاوا کافریشن بی باوریشن خواج ناپرسنو مسلمانیشنین برسیشن و هر وها نبو و هر وها زور لجیانی ناراحتیش دان ولاتانی افریقیا خو همویان بی باورنو هیچیان تیان دانی مگر چون کسی چیان تی دا بی مسلمان بید هموی بی باور و بی ایمانا خو روسیه اتحادی سوفیتی باوری بخوانیه ادبوش جیانیان خوش نیه کواتا وامزانه اگر کافر بوی جیانی دنیات خوش ده بیت اگر مسلمانیش بوی اوا وکو نوسر نوسیویتی اول زندانی تنجی رابردوی تاریک داده جیت اگر مسلمان بیو کسی چی خواه پرست بی لمزگوتیشو لبازاریشو لدائرشو لهموشوینک سبحان الله مسلمانان لکردستان گیشتن او حالتا کشتی آواین لناو دابنو سرت برابر از کانم اسلام داوال و ناکا کم دیری دائره اک دبی ملابت یچی چی وکو من ایشم بوانی بچم لشوینی مدیری کاربا و مدیری آو دابنیشم او شوینی من نصیحتی خلق کم بلان پیویست لسر اویش مسلمان بید پیویست لسر اویش که گندلی نبیتو بپاچی و با امینی و با اخلاصی و رازگویی ایشی دائره که بره و بره که اسلام پیدل رازگو با اسلام پیدل امیندار با اسلام پیدل خیانت مکا اسلام پیدل عدل بلگل خلچی خلچی همو بیک چاو سیر که اگر واز لإسلام بینین لدائره کان کواتا یعنی گندلی یعنی دزی یعنی خیانت کردن یعنی خزم خزمینا یعنی حزب حزبینا یعنی او خلک بهیلاک بچیتو تنهاک چن کسیک جیرفانی پر بی خلچی فقیرو هجارش مالی کاول بیت چون بلین اسلام من ناوی لمالکان من تنها لمزگود دمانوی چون بلین اسلام چی پیوندی چی هی ببواری کو ملایتی خلق دا اسلام چی پیوندی چی هی بجلوبرجی آفرد اسلام چی پیوندی چی هی ببواری اقتصادی و آبوری خلق و خلق چون معاملی خوی دکات لکرین و فروشتن فیل یکتر دکن درو لگل یکتر دکن خیانت لیکتر دکن معاملاتی ربوی بکردین مشکل نیا اسلام نابه تدخلی جیانی خلق که وکو خویان دلین اسلام لپیوندی نیوان خود و خواه دایه بس علاقه بین خود و خواه بابو شوه بی که خواه دیوه بلام علاقه بین خود و خلچی بابو شوه نبی که خواه دیوه بو شوه بی که خلچی پی خوش و چونی دیوه آوا بی حزیلی لگل کچی فلانکس و جنی فلانکس خیانتی زوجی بکه بابی که که مشکلی بقصه خواه و پیغمبرکی خواه مکن اسلام تنها لمزگوتا برابر از کانم او جور دعوه و پروپاگند و بانگوازیانه او شعبه بر او پیش و نابد او گلی کرده آزاد ناکد او گل بر او کفر و کفرستان و نکردستان دباد بر او دیان با که خلچی خلچی بدروشت بید، خلچی دز درچه، خلچی خیانت کار درچه، خلچی لخوانه ترسیتو احترامی گورو گچکی خوی نگریتو بزهی بکسیش دانه اتوا کواتا بابناوی آزادی و بوشتانه نخلطین آزادی لوده کتو خوای پروردگار بو همو کسیک حقی خوی دانه و حقی همو کسیک بدهی که خوای گوره دیوه اما لوزیاتر انسان وابزان آزادی لوده که خود لإسلام دا برنیت او آجالتیا خوای گورده فرمه ذرهم یأکلو و یتمتعو لیان گربا رابویرنو بخونو بخونو تاوكو آقر شوين ياندبه يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام خواهي قرد فرمي دخون ودخون وراد دبيرنوكو آجلك بحساب خواهي ان آزاد كردوا لكوتو زنجيري إسلامتي براي برزم إسلامتي كوتو زنجير نيا إسلامتي سنوري بو أخلاق داناوا إسلامتي دلي قدري جنكي خود بزانا جني خود پرجوه مخا وسيري ناموسي خلق مكا خرابا اسلامتی دل رازگو بل معامله کردن دا درو مکه خرابه اسلامتی دل خیانت دل خلق مکه و بیوعد مبه خرابه اسلامتی دل خلق بنا حق مکه جا خرابه اسلامتی ما ناوی تنها لمزگود نبه و غرب بوی پیشکو توازیان لإسلام هینا دی فرمو بگرن و آوری چیج لا روسیا و اتحادی سوویتی بدن و ای بو اوان پیش نکوتن ای بو جیانیان تا استاج لکل مرجی و برسیتی دایا بو افریقیا جیانیان خوش نبو کواتا سر و نهینی پیشکوتینی دنیایی بریتین نیل وی انسان کافر بید بریتین نیل وی انسان بیدین و لادین بید و نهینی و سری دوا کوتینیش اوانیه کتو مسلمان بید هر کس یک مسلمان بید خوای پروردگار جیانی خوش دکات خوای گور بختوری دکال دنیا و لقیامت دا خوای پروردگار فرمويت من عمل صالحا من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هر كسيك كردوي چاكبك لجنو لبياو وإيمان دار بيت أو ما إيمهر لدنيا دا دي جيان جياني چي طيب وپاكو خوش والله جياني إيمان داري چاك زور خوش تره لجياني أو بي إيمان روشن بيراني كأخلاقش و إيماني خوشيان دوران دوا زور مرتاح ترين نشوانه بسر خوشی د قرینه و نو معلوم دالمان نجنی خو من اهمال کردو چاو مان له ناموسی خلق پنا بخوای گورا نه هولی او د دین که حیای خلق برین نه هولی او د دین که تنها ورق مان تیرکین نو کو اجلش بجین کس یچین مسلمان خواناس د مانوی حق خیزانو من دالو ولاتو نشتمانو همو کس خو مان بزانین رز له همو کس یک بگرین به اندازې خو به به او فتنه او اجا وش دروز به له ولاده نقبو جورنو سینانه کې فتنه او اجا ول ولاده دروز دکن خوای ګورو شیر مان بکاته او اخر ما خیر کا الحمدلله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليشك لقسكان يونو سردا اويا كخوي خوي بدرو ديني توا بيشتر باسم كير كالي دقاري لمزقوت خواب ناسي مزقوت انسان اخواناسي تدابي بلام ليرا لقسيه چي تردا ديليت هربو اوي خوي خوي هلوشيني توا باسي دكم نقلبر اوي كهموتان من دناسم هيچ حزبيق نيم دالي بوچي یچیتی و پارتی لرکوتنامه ستراتیژیکی نوانی انده پیل سر جیا کردنوی آین لدولت دادنین دادگرین که چی پوستی وزیری اوقاف با کس اکسپیر دراوه که دیجی جیا کردنوی آین لدولت رخنه لیچیتی و پارتی دگره بو پوستی وزارت تسلیمی کس اک دکن که خواناز بی بزانن لمزگوت کانیش رازینین مزگوت بدست کس اک و بک خواب ناسه تا پیشتر ده تانگود باز مزگود بو خوتان غیری مزگود باسی اسلامتی من لگل مکن ایستا لوش رخ ندگره بوده به وزیری اوقاف کسی اگ بیت که ایمانی به اسلام هبه بشمولی بوده به یچیتی و پارتی اوقاف تسلیمی وزیری چی اوقافی آواب کن که او باوری به بلی من ایمانم به اسلام و که خوی هموی هیا که من والله نبزوت نومنه هیچ حزبیگ و نک دفاعش به لوزیری اوقاف بلام حقی کود به بگوترید بزانن کاتێک دەوترێ ئازادی بەس بۆ بەرەڵایی و بێدینیە دەنا بۆ ئینسانی دیندار ئازادی نییە کاتێک دەوترێ جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت دینەکەش بەس با لە مزگەوت بێ ئێستا ڕازی نییە مزگەوتەکەش بەس دەست کەسێکی دیندارەوە بێت کەواتە چیان دەوێت ئەو بە ناوڕۆشن بیرانە کلیه چیتی و پارتیش رازینین دیانه مسئولکانیش برو او برندیجی دین بن و بن دین لو خلق دارنن او خلق مسلمانه با مسلمانی نهیلن به هیچ شیویگ اسلامتی لناو کردواری دانه مینه بشکو بهشتی دنیا من دست که وی والله ایوه لجهنمی دنیا دن پیش جهنمی قیامت تان لجهنمی دنیا دن کسی که ایمانی بخوانه بید کسی که اخلاق و روشتی وکو پیویز نبید کسی که امین و عدل و داد پرور نبید کسی که بیویجدان بید و انصافی نبید اول جهنم داده جی خوی با خوی لجهنم دایا که واتا مسلمانان وریابن اسلامتی لگل تون رویتی نیا لگل تیرورستی نیا لگل فتنه و آجاویتی نیا لگل اوانین لولاتی ایم دا مشکیله و آجاوه بناوی دینداریتی و دروز بکرید بله بلام لگل اوجنین او دین لو ملت دا برندره ببیانوی اوی ککاک لا اکراه في الدین بله لا اکراه في الدین بلام همو کافریک عاقبتی جهنم خواب من پارزه لوا همو کسی که دین اسلام هل ناب جیره خواب کسی چی خرابی حساب کردو عاقبت کی اوی دا چیتنا و آگری جهنمو لقبریج دا خواه گور عذابی دا ای لدنیا دا لدنیا دا هیچ کاتک انسانی بی دین نه توانی خزمتی ولاتکی خوب که وکو پیویست لهمو روانگه یکوا چه خزمت یکا با هر پار و پول بو اولات دابین بکره که ایمانی خلق نهل را که اخلاق و روشتی خلق نهل را بجویری داواکاری او جور روشن بیرانه آیا خزمتی ولات کرا آیا او خزمتی گلو نشتیمانه با پاریان هبی و معاشی هبی خلق کمان با قصریان هبیت بلان با دینیان نمینه با اخلاقیان نمینه با رازگویی نمینه کواتا چه خزمتی که بو او گلو نشتیمانه دکرید باز لو دکرید نوسر نسیویتی على اساس اسلام تنها باسی قبر بو خلق دکاو ایمانی برجیانی دوای دنیایا ایمش ایمان من بر جیانی دنیایا راست نوت بگره دروت کرد چون که خواهی گوره لقرآن که ده فرمه ولا تنس نصیبک من الدنیا ده فرمه بشی خود لدنیا ده جیانی خود لدنیا ده اهمال مکه لدنیا ده بجیا خواهی گوره پی خوش هر یک من جلی جوانی لبر بید سیاره جوانی هبید مالی خوشی هبید خزانی باشی هبید نعم المال الصالح للعبد الصالح پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام ده فرمی باشترین مالی چاک بو انسان و پیوی چاکا اسلام دجی دنیا نیه اسلام نه و امل دنیا ده قبر بو خمان حلقنین اسلام بو شوینیه که او جاهل به اسلام وصفی کردوا اسلام نه و انسان له دنیا ده بجیت با ام او گله کرد رزگار کین بو له دنیا ده بجین غلطت فرمو غلطت گوت و غلط له اسلام حالی بوی یادت و اسلام له پیرچاوی خلق ناشیرن کی پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام نفرك هات لای فرمی ای پیغمبر اخوا تو باسی او دکی کبر صفتی کبر خرابه ای کسګ لای ما حسکا جلکی جوان بیت حسکا نعلکو پیلا وکی جوان بیت او چونه پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام فرموی ان الله جمیل یحب الجمال خوای ګور جوان او جوانیشی پی خوشه خوای ګور رقی لونی کتو جوان بيت جلد جوان بيت جيانت خوش بيت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق خواهي قرد فرمي تحدايان بك بدرويان بينوا فيهم بلي چه زينة جواني دنيا إلى مسلمان حرام كردوا چه طيبات وشتي پاك وخاويري إلى مسلمان حرام كردوا خوالي حرام نكردوين با پاك بجين با دولمند بي با جيانت خوش بيت با قصرتها بيت با سيارتها بيت اسلام من منوعي نكردوا بلان با بحق بيت ما تشو خيانة لخلق بكيتو ما تشو تزي لخلق بكيتو نتشي با شويشي رشوة وبرتيل مالي خلق بو خود بينيتو بسو خواردن خود دولة من بكي اسلام اوي ناويت دنا اسلام لقال او دايتو جياني دنيا تبه اسلام هيتش كاتك دجي او نيبرا كانم كواتا براياني مسلمان خواي قورا لقرآن دا فرمويتي وقول الحق من ربكم بو خلق بلي اي محمد عليه الصلاة والسلام حق للاين خواه هاتوا فمن شاء فليؤمن هر كسي حزدك با ايمان بين بو حقه ومن شاء فليكفر اوشك حزدك با كافر بيت كتو كفر بو خط هل بجيري من بزورنات كما مسلمان بلام دواي اوشي انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها اخواي قرد فرمي ايم بو او ظالم كافرانا اقريك من ترخان كردو بو من امادا كردون احاط بهم سرادقها بلای سوکل پی او آجر لهمو لایک و دوری داون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه أي كلتين وان داواي أوبكن خواي قورد فرمي آوي كيان بودي هر لدورة ولا قرمي آوكد مشاويان بيستيد مشاويان هل دقرشيت ودسوتيت بئس الشراب وساءت مرتفقا خرابترين خواردنوا أو آوية وخرابترين شوينش أو جهنم يكتيد آدم النوا كوات أبراي مسلمان وامزان كدلين زوري لدين دانيا بلا كيف خوته ببا كافر بلا موامزان عاقبة إنساني كافر خوش حالي بيت وامزان لدنياش دا خوي بختور بيو كومل قاكشي بختور بكا برا كانم بهيت شويق إسلام لقل أو دانيا كتندو تيجي وزوري لخلق بكري بوي بكري بمسلمان لقل أو دانين كا بزور لتكلا سريك تشك بكريت لقال او دانين كبزور كسك بيني بومزغوت نويجي بيبكي نصيحتي بك وما على الرسول الا البلاغ دعوي خيري بك امش غريب ك مو مصلحتي خويتي كخوي تشاك بيد افرتك خوي پشت به خوي بختور دبه خوي قازان جناكا نابيت ورقي تشي دستي شهوت بازان كبير رابوير انت شهوتي خوياني بيتر دكن دوايا وازي لدن اهمالي دكن عاقبتي جدبه خوي انتحار كاتو خوي بكجد اسلام ديوي كم سلمان بي بوي خود بختور بي لدنيا ولا قيامت دا واسلام لخزمتي او خلق دا يا بو اوهاتوا كخلشي خوش حالي دنيا وقيامت بن يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي خلشينا ولامي خواو بيغمري خوا بدنوا عليه الصلاه والسلام اگر بانجان كردن بوشتك كيحييكم كجياني الراستقيني اي وي بي او بندا والله بختوريتو جياني الراستقينيتو خوش حالي او قال مسلمانه كردل ودايك بتواويد اس بدين اسلام او بغريد دين اسلام كوسطيه نكتن رويتي زيد روي بناوي تندرويتي وتيروري شواك كسانك ديكا نتشند جايتي اسلامك بكين كديني خوايو او خوايا ناردويتي كاي ميدروس كردوا لكو تايدا بي اندلم هروجك تواني تان زويك بو خلچی دروز بکن جگل زویه کی خوا و آسمانیک بو خلق دابنن و بارانیک بو خلق ببارنن لک جگل آسمان و بارانی خوا و هوایک بو خلق بینن جگل هوا کی خوا رزق و روزیک بو خلق بینن جگل هی خوا بو تنهای برنامه چیش بو خلق دانن جگل شریعتی خوا اگر لوتان نتوانی و بید صلات بون كواتا قدري خوتان بزانن قدري خالقي ارزو آسمانيش بزانن بي ادبي مكن ومزانن تنها عقيده بو خوايا وشريعت بو ايوي كم عقلي بي علمي دنيا پرستا داوادا كم لخواي پروردگار هدايت من دا بو خاطرين او جوانا كاني خواي پروردگار بو خاطرين او جوانا كانت صفات برزا كانت او كساني كقمراو لا ريب خواي هدايت ياندي خواي بيان قريني وسر رقاي راستقيني اسلام خواي قورا همو من بختور كي بودين بيروزي اسلام خواي قورا با اسلامي بمان جيني وبا مسلماني بمان مريني وبا مسلماني جزيندو من كي اي خواي پروردگار خواي بهشت من بنسيب بكي خواي لجهنم بمان پاريزي خواي قورا قرزي قرزدار كان من بدي توا خواي قورا شفاين خوش كان من بدي خواي قورا برايتي وتبايي ويكساني وآسايش وأمن بخيت نيوان أولاته ونيوان أو خلقه خواي قورا أو خيريتي دان بو من زياتر كي خواي قورا بلا ومصيبت من بسر نهيني وآخر ما خير كي والحمد لله وأقم الصلاة وصلى الله